maala waxon la ko yéexee di waxuñu tiri wa fasada yàqna moom salam ba bu taayinin ma amuuli ci ràññeene lañu liggéeye ci ràññeene lañu liggéeye min ko ci moom maanaam matière bañu liggéeye min ko ci moom awil xaamil wala aji liggéey ga maam ñoo nag saa yoo nee ko jeesi ji ma soxla ci yoon jii nga koy liggéey ràññeel ko mbaama ne ko jeesi ji ma soxla yow yaa koy liggéey wala doon jii koy liggéey rek mulal yàqu ndax salam dañoo waxoon dañ koy gàddu ci loos amal ko ba yàlla sotla ko waaye boo ko ràññeelee ne ko ci yoon jii nga koy tëddi xam ne buy sàcceng googu te tëggu ko ja mbaa googu yàqu te tëggu ko ci jeex na mbaama ne ko yow yaa koy liggéey mbaa fa doon rek moom mu yàqu tax ñu wa fasada bi tax ñu ne maamooli ci ràññeel dañu liggéey lim ko ci moom maanaam matière bi ñu liggéey ci awil xaamil wala aji liggéey ci waxoon fa aw laa nag te ay yunu xumaa maxan li shiddi ci xara bi lawante nga ràññeel yaa répp ne ko yaa koy liggéey te ci ngi nee rek doole ci wa in istara ndéem jënd na al maamoola lañuy liggéey lim ko ci moom maanaam matière ba ñu liggéey ci moom la jënd indi wasta ajrahu te mu fay ko te mu ci mu liggéey ko wasta ajrahu te mu fay ko ci mu liggéey ko jaasa ba mu dogal insharaha ndéem tàmbal na moom ma koy liggéey xayya na moo xam ràññeel na xaami da ko aji liggéeyam am laa wala ràññeel ko mais ndaga yaawut matériel bi indi matériel bi laa bëgg ma defaral jeesi mbaa ku ma ko defal teg mbaa ku ma defaral leneen paaka dama ko ne léegi dama lay fay nangam nag ne liggéeyal ma ko ci kon nee loolu du wàññeewu dara fekkee ne léegi dafa daa jublu bu ne ca wóor di am bu ko bu ca jublu fi saasa rek te dañ koy yeex rek mu baax xam nañ ko ràññee ne ko yow yaa koy liggéey mbaa sa doom ji moo koy liggéeyam du ko wàññi dara moom bu ko bawul fi saasa yeexagul tooñ yeexagul tooñ ñetti fan rek ba tey baax na lu tax moom insharaha al baayihu fi l amali wala xukuman bi taaxiirihi salaasat ayaam du ko yàq laa fii ma du dagan ñu salam la ci loo xam ne laa leen ko nu di jàppandi wax suufu ak melalam ka turaabil ma adina li ki suufas mbel nee na loo xam ne nii boo ko wutlu boo ko mën a melal melawu ko ràññeel buñ xam ko kee mënu caa salam ma ne suufus mbel suuf mbel na ñuy tiime suuf daal di xam ne ñu lañ ko war a bëgge mbel dina ci am nañu wuuf na ci am mbaa xaalis mbaa nangam du mel nangam loolu ñu ko mën a xame pourtant mu ngi ko ràññe kon suufus mbel kenn mënta joxe ndig di ko wutlu wala déglu suuf mbaa kër déglu suuf mbaa kër ci salam mënta am nga xam nga ne léegi faaw nga war a ràññeel kër ga mbaa suuf sa fan lay féete te bu ko see wax fa muy féete lee ak na war a mel dugg dëgg na ko war ràññeel boo ko wax rek mu ràññe ko mu waxoon ne salam moom daa war a nekk loo xam ne kenn du ko ràññeel day nekk ci loosu kooka ñu fay ko ñëw muuti ko bu keram booyam andi ko waaye ne te bu dee suuf na mbaa kër moom balaa ràññi ko ràññi ko ja war ak na nga bëggee waaw nga wax côté bi mu féete ak na ñu mel te boo waxee loolu rek mu ràññi ko te bu ñu waxoon ne war a ràññi ko loolu moo tax mënatu ci salam moo tax salaa bi ne li am na charte salam bayaanu sifati fi allati taxtalifu alaxraaju fiha wa kawnuhu daynan fi zimmati te wala yumkinu ijtimaahuhuma fii ay bayaanu sifatihi wa kawnuhu daynan fi zimmati li anna min sifatihi allati taxtalifu fiha alaxraaju mahallahu wa bi dikrihi yataayanu xaarijan wala yakunu fi zimmati yusuf mbaakër moom nee na faaw rek bokk na ci li nga xam ne bëgg dina tax bëgg ñu wute ja mooy ñu wax fu ñu féete ak fu ñu nekk te bu ko xasee ràññeel rek kon nañu waxoon ne ku wutu nekk ràññi ko daa war a nekk bor ñu gàddu ko ci loo féete ko doolu lal de moom jisaas akub jal ab jal itam mën itu cee def salam ndax xam nga dañu waxoon ne saat yu tax ñu mën a jaay jal moo ñu gis ko te bu ñu gisee jal bi mu ràññi ko te dañoo woon salam wutu ràññi ko dañ koy xam rek dañ koy liyaar bu mu leer rek ñu wuti ko waaye wutu ràññi ko ne jëmm bi li ànd min charti sihati bayhi ru'yatahu e wa min shuruti sihati salami kawnuhu daynan fi zimmati hadani la yajtamiani du boo ko tase mënuñoo boo ko tase ndax da nga ne woon ab jal bala nga koo mën a jaayu faaw des koy gis te xam nga da nga ne salam day nekk bor rek ñu wuti ko bu bañ koy am kon nag bu nekkee looy gis jàkkaarloog moom ah kon nekkatul bor koy wuti damaa ak loo xam ne laa yoo jëm jëf ko mën a am dañu aaye ku salam la ci loo xam ne mënta am mbaa bu ma ne am itam mën ngaa woor jafe na lool lool lool da nga nek dal lo xamni woone ni mën na am ngouté am ko ay lo xamni woone ni mën ta am ba lu jëlé jëlé nga am goor kenn ci sama wa hadidin am ñu gënu wa in lam yakhruj ak doonte sax bu gënne min bu ci woon asyuf ay jëjë fi suyuf ci jëjë ko ñu xass ak ci sabaan la da nga xamni jëjë ay ñu gënu da naka ben lañ ndax jëjë ñu ko tege ci ñu gënu té ni ñu tege jëjë ci ñu gënu la yomb ñu ma tax ñu far ko jappé ni diyaré xéet yenn xéet la kon do mëna def ñu gënu do lu jëjë do mëna jëjë jëjë bi do ñu ndax da nga japp ni woon xaral yi nga xamne moy fekk jëjë moy fekk ñu mu tege ci jëjë da yomb da ñu mo tax ñu gënu ñu jëjë kenn ci salam nga mo xam nak ñu gënu ngay joxe do lu jëjë mo xam jëjë ngay jëjë do lu ngi am dal dis ko na wa li anna samhata al mufariqata lahun fala tu'tabaru bi naqli shay al masnu'i an jinsi wala katan du tagu ni katan katan ko fi rewten way moy kawar go xamni ni ati nugo wala katan du tagu ni rewten xamni dem ni aji taw fi raqiqi ci aji sew in lam yuhzala ni ati fu li ñoom na ay na na katan bo xamni dafa tal nga koy joxe duutlu bu tamit ba nga joxe bu tamit duutlu bu tal ñu koy ay xam nga wul ba ci benn bi mu fekk ni rom mu da yomb wa la nga mom beeda tal rek bu tal bi tal ñu ko tikum mu ñakatal ni bele dal li yolam ko yomb mu sa wax na xala mu naaji li an khalid al kattani qad yuhalidu tay ji xala mu bu ma ji xala mu nak xeyi kon mu fekk acci ni leen ñoom ñaar beeda tal be ishaway kenn ko mëna joxe be duur lu bele ci sama mu ne acci nak mu wax na mu fu mu shartu jawasuhu in husina l'ikhtilaf man fahatima bu ngeen bokk ak ñoom ñaar bu ci nek mom bu ma neena salam lante manam joxe be diurlu ñu ne wax seen dañ ñëw di wuté ka xali di siya di katan fi raqi khiya wa sawbin bu dagantam ñu salam lay am malan ñu kal mu ngeen motli ko man nga fekk mom ci ci bo xamni tabul na ko rabbu rabbu ci dara nga jëw mom ci fay ko nit dem agalel la ko ci anam sangam manam amale lako ba mel nangam dañ koy ayé ndax dañu dañ kecc na jeex bu fekké ni légui bala mo ñu nga mëna mel te fekk ni kecc na jeex kon ñu bëggoon du mëna am ñu tax ñukoy ayé wala shuriti annahu in kharaja bi khilafihima yubdil lahu bi khayrihi ñu bu sa ton ni bu ko rabbi am ag te mel ni nga bëgg itam mëccé lako mëna du ba ta baax ay sunu lek sur ndahu al ghazw takene kecc na beureu ko ba mun ko rabba ben bu bo waawut fa in ka fi wa indahu bi haythu yufsahu min thawb al akhar in kharaj al awwal ala khilaf al sifat al mithl al mushtarat jaasa bu kecc na beureu ba nga xamne legi bu ñu mel na nañu bëgg woon ñu mëna wut benen ci kecc na ba nek kon mom no ndax ba masmu ak lu mu fabrike lu mu defar dal ko jëgalul jitalef nako layu ko do wal dal wat na melam hayyina sanhati bi mu muy aji yomb ji ak xarala hayyina dafa nek hal motax nekul nat ci masno yi ci nga wessu dem lo xamne sopp nañ ko na melam ci ciusan mu tu dal watam ci na melam ci ciusan mom ko ki mën ko ca delo mom way ko soppé da yomb lol ko do mën ko dal nga mo ni misale ko xass ni nek kecc ngo katan bu ko kecce digene ko ciusan la mu ak ci giñ ko ci fa ak ci gogu da yomb bu ko ci ak nak mo mën ta del wat mel ni bu ko ci mën ta nek bu ko ci ak ci ñu jaan mën ta del wat mel ni bu ko ak ci mutu wa ta mana la yahud ah ko no lo xamni sopp nañ ko no xamni ni sopp ga anu wond la waye mën ta del wat na mel la mu ko joxe diutlu la bokku lu xet te ken defu ko nonu mene katan bo xamni ko ecc nga bëgg ko joxe duur lu katan bo xamni kenn ecc ko loolu lañ koy aaye ndax ñu ko soppé lu yomb la ecc gi da yomb mutax mu nekkal xas di min katanin yuslamu fi katanin li anna sanhatuhu lam tuhfatu han aslihi qala al mashhuri bi khilafi nasji ci wutek rabb man rab mom day xaral bu jafé rab day xaral bu jafé ko ki dañ ko rab mo muy xass rab ci man nga ko joxe duutlu matière bu melni biñ ko rab da nga ci nek ndax rab gi mo lu yom kon gëna buñ ko rabé nga joxe li rab di wutlu nga xamni mo mo bokul ci santé rab bu ko mo na nek ayyu salamu wa fi aslihi li anna sanhatahu li suhubatiha تخرجه عن أرحم أصله فيجوز سلم ثوب من كتان قصد كتان أو شهره أنا ملان ملم بايكو جي كتان أنك ربني ملان ممنك كو جهي دور لو أتو كتان ولا كتان بخن كور كساكين أتوه نحن أبراب دور يمت إلا سياب الخص لن يري خص يري خص ممنك ربني باقل خص نتو وخصوا boko mëna salam la ci soy ané japp né ñugo fiñ ci day yomb manam mo fiñ ci ko la yomb dëgg la rab nañ ko mu ci xër mom soy bi waye ñugo fiñ ci waat nak bo mëna rob ñugo la yomb ko ko tax mëna ila sayyid al khassi wa falay bi salam ha fi hariri ra's malin lahu ka salam katani fi thawbin aw nuhasin fi tamri aw nuhasin fi tawrin tawru moy ñeeso mi fi rasu tax ko en ko dama dem ci dalef ni asmu fu ci sanam la mu rasu mal o tuti da kon xala neuf al ajlu atba wala bu fekke ne nga joxe li nga xamne ken soppi ko mu matière bi ci sanam bi tuddu mu ci fabrike mu doodu la nga xamne ci mo ci matière bi ko legge ñu ko ñu xër ba xam léegi li ngay joxe ci ko fabriqué wu na moy mo matière bi rek ci ko yalla mëna xam nga mu mëna joxe moy jikk ñu xër ba xam nak bu nga fi wutlu di nga ko fi wutlu ndax moy sna ca liggéey lu mëna ñu wutlu nit wa mo nga tay boko joxon ci misal prim di ko wutlu sat la wa boko joxon xanjar di ko wutlu sat la xanjar xam nga xanjar nga joxe dañ ci ba xam do dañu wutlu sa na xanyar bi xanyar bi xanyar bi buñ ko fi jox man na ko fi lekk ci sa nam dit am ñu ñëjëk nga joxe matière bi do wutlu ñu liggéey ci matière bi buñ sotti ñu xét na kon li nga wax ci matière bi dir bi nga fi wutlu lool ndax man na ko fi liggéey bu ñu nam dit wa ma uqtubir al ajl al madrur baynahuma lil muslimi fi fain kana yasahu sanhat al asl al muqaddam manha lil musabanati لأنه إجارة حال الصنعة بما يفضل من الأصل إن فضل منه شيء وإلا ذهب حمله باطلا أي بلا أجر وإن كان لا يصح ذلك جاز بانتفاع المانع إن يسير لك خانيا بنك الله مفك ووالي من اسمك في من اسمك اللي أصر لك جنان تبي سوى بالي آيك فلك يجب أن يكون تلك مما تجوك خانيا بنوت اللي صلى القانجر بجي في ko xagne sam la ngi ko waxe nak a suba wam dara kon non rek ma tak tak ni kon non so la joxe matière bi ñu jëg ko mo tudil la buñ ci liggéey ba dal ci matière bo ñu ci ci digënté ñu fekk ya matière ñu ko jox liggéey ko ni am ci melni buñ ko wut lu am xagne ni ñu ay ko ko ci xagne nak mu dara ñu waxon nak moy masna ko dima la yahudu in hadan dem man na dal na mala nak ko tobi rekon xalamef apwa fi ma ci ñoom ñaar ñu ko jox matière bo xamne sopp nañ ko mënu nako yalla dindé wu way la nga waxon la yahud nak tay mo man na def yahud manam tay mo matière bo man na del wat mel na mala ñu bu ko sopp wut nga jox ko na diko wut lo xamne mom ñu gën ko ci bagal nga doole ci nak legi muy lo xamni ni manam mo lañu ko liggéey tax ko yomb dañu bañ na japp ko lu meuna xof lu ëcc xam nga ëcc ak sopp la ci carton ba ci misal waye day lu wagu moy na nas jurab nak moy li nga xamni mo bëtt ñu ñu lu jël nak wa ta sala dina wa in hada al masnuh ghayru fi ni sanhati ay am kan hawdu li asli lañu soppi tay nañ ko soppi nak taxu mu wagu ay mëna del wat ci sanu mëna ko soppi su boba dañuy sét digënté bi ba xam lañu ci fabriqué wut fabriqué ko yomb na ci wala yomb ci xajna bay met fa in wasih ajlu ja'lal masmuhi min aslihi aw ja'la aslihi minhu imtana salamu illa jaza salamu alati nuhasin aw rasasin fa nuhasin aw rasasin aw akhir am utun ko salamu ki jangu deg ko mo do wax ne li nga xamni ab matière la bo xamni soppi nañ ko ni nga soppi tok ko yom nak mom waaw legi so do joxe won do wut lu matière ba nga xamni mo bok way kenn soppi ko waaw xamna fofu mom bu soppi nga joxe di wut lu dañ soppi ko wala nga joxe do be nga xamni legi kenn soppi ko do wut lu biñu soppi waaw manam man na del wat da ci na melon ni jëmm xaral gi ci def mom bu doy mënes nako delu wat ba melni dañ ko ci bëgg defu xaral la ko ko non dañuy sét dara bi nga waxante ak mom waaw dara bi nga waxante ak mom bu fekke ni legi ni soppi ni bañ na soppi nañ ko delo ko na mel xañ na ba lolé nga xamé ko ci soppi ni ko nako yalla bindu won la mel def ko fi xaral gu mel ni xañ na fi waaw ñu yaar lu ci am rek su boba ma ay ko ñu ci lo xamni ci digënté bi nak kon ñu daldi dara ay ñu misali ko légui boko joxoon sam xanyar bi wax légui wala betex wala yoy xam nga yoy delo wat ko mu doonaat betex ci sé ba xanyar ci sé yom na wa dëgg la nak jëmm ma ci ñu ko def mom moy xaral la gi mu tok ci sam la wu yobut fa xeyna wa waye nak nga delo wat sam la gi tam melni xanyar bu ko tok gu doon yom na ko ko wax day na nga joxe san xanyar bi wuddu xanyar ba nga joxe xanyar bi wuddu san la ñu ci am dañu sét digënté bi bu nekké ni légui da nga joxe sat la du wuddu xanyar ñu sét da xam digënté bi nga waxanté mom dello fi san la yi melni xanyar bu kenn tëggut ñoo na fi wax dit wala ñu sét ba am ba tay bu nekké da nga joxe won xanyar bi du wuddu sat la dañu sét da xam légui day bi nga waxante ak mom bo beuti ni xagnir bi ngay joxe ni sat la ni bobu yom na nit bu yar bu ke lu xagn na fi rek ñu ayé ko fekke lu xagn fi rek mu dal ñu dañu wax ne lo xamne matter lu bo xamne soppi nañ ko ci ko yalla bindi won nga joxe ko diwut lu ñenté li nga xamne niko yalla bindi won non la mel batay man na itam na mel nako yalla bindi won batay mo nga joxe diwut lu bu soppi aw li soppi nak mom soppi nañ ko sax waye man na delu wat ci sang na melo te na li ko soppi tok ko yomb lol man na xanyar bi wax ba betex bi bu gene ko ni sopp la man na mo tok ko yomb lol lay na nga joxe sat la gi di wurlu xanyar kesse ba nga joxe xanyar kesse di wurlu sat la ni ko do dal bi sét na lolou xanyar fi rek ni ay ko fekke ni sét na ni lolou xanyar fi rek mu dana wal masmuhan yari ni fabrike yahudani man na mo delu wat ci ciosan ñu ngur def na set li mën fa xat jëm ci ñariñ la manam bu fekke li nga joxe ak lay wutlu ñu bok matière bi ñu liggé ñu joxe bi di wutlu ben mom yaar yépp mom ñoo bok matière bi ñu liggé ñu ko dañuy set bu fekke seen jëriñ da jégué lool ñu ayé ko bu fekke seen jëriñ da sooy mu dal ñene yaay su ñene sax nga joxe sax la xañu di wutlu sax la xañu koku ñu du baax yari plein fabriqué da nga bok jarign wala nga jox wala nga joxe di waru deug ñu lu di waru deug wala xam nga ben lañ té ñu bok jarign nga sét lu walé nak batup yaho dani bim ci bolé dani wal masnuani yaho dani manam yari ñu fabriqué yo xamné li leen defar ci xarala waye téul mëna ñoo delu wat ci ciosan lay nekkon ki ñu liggéey ko ci përeum ta mëna nek ta mëna delu wat ci përeum ba ba ñu liggéey ko ci xanjar ta mëna delu wat ci xanjar ba kokku na atti bu mu ci wax rek su fekke seen jëriñ day ben wala seen jëriñ jégué lool do mëna joxé ké muy salam ngay wutlu ka ci dess waye bu seen jëriñ xasse soré rek mom man nga joxé ké di wutlu ka ci dess wajasa daganna قبل زمانه تنجك جمانون وتنجك أب قبول صفته نغم لوه فقد ma liñ ko fayoon demum salam def kudlo su fekkee ne ab salam bu ñëw ko tëmm dagan na mu fay la ko dana koy jiital jox la ko te waxtu fay la waxtu mu ko war a joxe ñëw ko tëmm su boobaa na dagan yoo tëmm nga nangu ko moo tax mu ne wa jaasalewu adamu qabulihi maanaam waxtu nga ko waxoon ne ko ci mu ko war a jox nag bu ñëw ko la ko bëggee jox bu la neexee bañ waaw ne ko nooy xaar ba booba waaye nag dagan na nga nangu itam baax na ci yow añul dara bu la neexee mu jox la ko nga nangu te waxtu joxoo jotagut ba tey waye juusu lil muslami ilayhi dafuhu qablahu wa adamu wi li annal ajala xaqun lahuma ab bi ngeen joxante kenn ku nekk sañ na ne moom lay xaar waaw kon ki ngay wutloo bu ko teelee am te bu ko neexee ne ma koy téye dama la ko jox léegi yooyu tam la ko bëggee jox léegi te ab bi ñëwagut la neexee bañ ne ko nga xaar ab boobu la neexee nag moom mu nangu la koo jox te ab bi ñëwut yooyu tam nga nangu koo jël te ab bi ñëwut li tax mu ne qabuli sifatihi faqat nag mooy day wax ni kon faaw day aaja wa mel na ngeen waxante woon bu la koy jox te waxtoo jotut day mel na nga ko waxoon képp yem ja waaye lu ko gën a baax lu ko gën a yemaay moo tax mu ne waxtarasa bi qawlihi faqat anil ajwadi wal adna wal aktari wal aqali fala yajuusu qabuluhu qablahu waaw nee na day aaja wa mel na ngeen waxante woon képp yem ja bu fekkee da la koy jox te dele bu ñëwagut moo tax nga sañ ko nangu waaye bu ko dee gën a pire baa bu koy gën a yemaay baa bu koy gën a bari baa bu koy gën a néew du dagan li annahu yalsamu ala qabuli al ajwadi aw al aktari day daal di indi xotta ab damaana wa asidu ko wa ala qabuli al adna aw al aqal day daal di indi dax ba tax a jal ka xable mahallihi ni ki njëkk place am ba fil xaw bi ci bu dee ci marchandise mutlaqan moo xam ab bi ñëw na moo xam ab bi ñëwut mutlaqan dama bëgg a wax mutlaqan xam ni taqyidi bi xulooli ajali yi nee na bu fekkee ne li ko doon wutloo marchandise la waaye du ñam marchandise la waaye du ñam kon nee na bira ba ngi waxante woon ne fan la ko war a joxe ma nga la koy jox ba bu ngeen caag ba ngeen caag ci bira boobu mu jox la ko nee na marchandise la moo xam na ab jox ma jot na wala jotut waaye salaa bi na nee na wa haza dhahir wal madhhabu annahu la budd lil jawaasi min xulooli ajalil xarb wax ji gën a wóor nee na bala la koo mën a jox te agulin place bu mu la ko war a joxe donte marchandise lay day fekk waxtu mu la ko war a joxe jot xam ne place bu ngeen agut waaye waxu joxe dele baam jot na moo ñu waxe ma ñu wane ne mut laxan moom bu waxtu dele wa jotu ci du kee nga mën ko waaye jàbbal ne moom marchandise la nga ci yam wa fi taami dana dagan yow ñam bu jox la ko ci sarti moom in xalla ndeem waxtu wa jot na waaw su wax ne bu dee ñam moom li waxan léegi moom ci wax yi boppam moom daalika bi fil xar di la waxoon te ca mut loxan te ci aw ñam na ne bu doon ñam moom fam la ko war a joxe itam bu fekkee ne ak séegut agul agagu leen ca waaye fekk na deleb joxe boomam jot na waaw ku nee na ma nga la koo jox waaye daf cee sarti moom in xalla day fekk dele wa jot waaye jàpp ne alxar bi dee mu weesu wax na nga ko léegi moom la waroon yemale ñoom ñëpp yem faaw day aajo dele ba jot rek mu door loo ko maa jox te agul leen ci place bi ko war a joxe loolu lépp nag il lam yeddu fax ndeem du fay ciraan ab tont waaw nee na bu fekkee li nu wax ne mën nga koo jox te agul leen ci place ba nga ko war a joxe boo ko sàttal ne ko waaye yaay fay tont bi waaw maanaam li nga la war a jox nga ne ko nangu naa nga joxe wu ko fii de waaye yaay fay transport bi ko yóbbu ba fa ma ko war a joxe waaw li ci da ngeen a ñëw ba Touba rek te mi ngi la ko waroon joxe daaru waaw li nga wax léegi ne dagan na mu joxe la ko léegi Touba te ak séguliñ daaru nee na day fekk sàttloo ko ne ko waaye yaay fay transport bi li fekk daaru boo ne ko boo ne wàcc ne kon wutali waaye yaay fay na transport bi li fekk daaru boole ci waaw daal di aay da koy jox rek noonu yow yaay seet noo ko indee waaye boo sàttalee ne ko waaye yaay fay transport rek Touba mu il lam yedd fax kiraa li ma li xam li fii min maw bi xabli fii li maw bi xarti fa in dafa xaw rek fa laay yuus لأن المحل بمنزلة الأجل فيلزم حط الضمان وأسيلك ولسيما ورنا بعضهما تجناو جلبات بلاس با بعضهما ديجي بعض المحل بعض الأجل والمحل وهني سوغهني بعض بلوخ الأجل والمحل إن أتاه بجميعه فإن أتاه ببعضه فلا يلزمه قبوله ولكن يجب ان يكون جاتنا ak ngeen ci place bolé na ko néna mo ci bopum war na mu dox lako te bu lako joxé do sañu gant war nga nangu yoy tax ci kaw non ni dara yu waxe mu jox la lepp na bu la naray jox len na bay len na kon sañu gant ne ko lepp moy jox na won wut lepp moy jox na dara nako ka khabi nik aji ata in khaba dem faduna néna mo mu joxon jëgëm di jëdlu ji féké ni mo ni dañ ko wara dox tay dem doon jëndlu ndax ñew nañ ci place télé bi jot waye mom neeku fi kon neen atté ka bekoy wutu ngam dem na neeku fi mënes ko jox kon nako atté ka du wutu dalé koy nangul féké ne mu bayu ko ci tawal mom dem bayu ko ci tawal moy fara bi ne wala ci lako wakilun khas tum fi waja sa dagan na ajjudu lu gëna tiri wu ardaw ak lu gëna yamay la aqallu waxu ñu lu ko yees neena nak dal nangu ni ko rewurlu dañ ci agge ci war la ko jox ci ciobare rek bu joxe lu gëna pire la ko lu gëna pire la ko rewurlu ndax lolu lañu xamé ko ak baxam la ñu nang yoy tam bu joxe lu gëna yamay nga nang ko sa ciobare xam li mo gëna yamay la ko kalite dang ko laaja waye yow nangu nga ko lolu batay nga xamni sa bax la ak lu neexone ko lu may jox la wax waye nak lañu bañ moy li yees ci ak li la akal waaw ni dox la lo xamni yees na li mu ngi waxante won nang koy bañ ngi koy ay ci ngi ngi waxante fukk ben mom bu la jox fukk ba ñu waxante won ben irda bu ba lu ci sa bu mom bu bëgg la jox lu ko yees ko ngi baax khana ilaha mislihi tare walis am kemam way yëgëru té mo koy sétal ni ma ci la nga xamni saade ëpp ëpp ëpp na ja li bax di neena moy ni leral ni li mu lay jox manki ni lam la wara mu jox nangam la ko manki waye ya ko baye defen le ko taw ba bu ko jëfë té ci kaw ak mu santé naxanté di bax da jëw ni leral ni li ko wara mu jox manki na nangam waye bo bi moko ba mo ko xétal ci lolé ba ko lo ko ndé moy way bi mu na sala kon fay do fi salamat ni min al fadl fi ta'ami al muttahid yusuf wala taqihu dijajul ak wal han ko bi wonis dale wa hakshu ak tafan ko ñana dañuy ayé ngeen ko wut lo bele mo bi ñew bëgg na ko fayé ak wal da nga ko wut lo wal mo bëgg na ko fayé bele sa bu ko lo wal dal wal la wara andi bu ko wut lo tet bele tet la wara andi waye nga ko wut lo wal gi bu bëgg la ko fay tet da nga wut lo tet bu bëgg ko fay wal ga mo len ko ay do to ko yamale tet may wal gi mi ci wul lit ñoom ñaar lu ñu fay defé waye bina an hala an tahna yankulu fa sara jim sayni fa la sima fi ma bay khu taha min muhawadati qabla qabli wa ni xeyni bi ci dagan na bu fayele ko lu bokku ta xetam ci fa ko ci jaasa dem dagan na bay xoo xoo jaay ko lolé qabla qabli ci dik nga ba ma la ko lu do mom nangu nañu bu fayele ko lenen lo xamni tukku ta mu aw xet sax dara ay ci waye ci sartum nak al muslimu fihi mo lolé nga xamni wo ko nuur lo mu doon lo xamne bokku ne ci sañu jaay te jottu goj lolay tax mi ñeu mëna jox leen lu bokk tok loola nga nangul li te way loola dana wax leen rek ko ñu ñam la xam nga taxamul muhawada nga jang ci gannaaw ni suñu fu ko jaaya ti gëdo ci kon bu fekke dañ ko nuur lo ñam ci salam gannaaw ba nga ko soppi leneen lu bokk tok ñam bu baax ndax la fekk la nga nuur lo muy lo xamne day taxamul muhawada te koku mu ñu fu ko jaaya ti ngul ko donc nga dolli ci bo bay bu bo ak jaayam mom li ngay nangou tay mu wéccu lola bir muslimi fi ci la nga rewurlu mana jafatan ci teewal ci teewalante ñana bo bëggé bayyi la mëna wutlo du dox la ko far leneen dañu sat li mu lay jox bu ñu wécc loola ak lañ ko nuurlo bu yaar yo xam na ko jaayante ci saxé sax waaw loolu dama leral lay dire lo xam ni loolu bëñu ko ci xal bop ci saxé sax ko gën bu jaayante yon kan loolu des ko nak na ko